Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Wizyta szefa niemieckiego MSZ w Warszawie. Była mowa m.in. o artykule 7 w kontekście zmian w systemie sądownictwa. W Polsce coraz więcej zachorowań na grypę. Nie karać złych sędziów, ale nagradzać dobrych, tak mówi Czesław Kowalczyk, który niesłusznie spędził w więzieniu 12 lat. W Warszawie gościł Heiko Maas, który objął tekę ministra spraw zagranicznych w nowym rządzie Angeli Merkel. Niemiecki minister rozmawiał też z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz szefem polskiej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem. Politycy rozmawiali m.in. o kwestiach dwustronnych oraz o przyszłości Unii Europejskiej. Poruszono też kwestię artykułu 7 w kontekście zmian w systemie sądownictwa w Polsce. Podczas wspólnej konferencji prasowej minister Jacek Czaputowicz podkreślił, że w sporze z Komisją Europejską na temat reformy polskiego systemu sądownictwa Polska przedstawia argumenty za zmianami. W naszym rozumieniu reformy te są zgodne z wartościami reprezentowanymi przez Unię Europejską, nie naruszają prawa Unii Europejskiej, podobne są do rozwiązań, które występują w innych państwach Unii Europejskiej. Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas wyraził nadzieję, że za pomocą konkretnych działań będzie można znaleźć rozwiązanie. Musimy mieć konkretne kroki i rozsądne rozwiązanie, ale warunkiem jest, żeby były spełnione kryteria Komisji Europejskiej. I tutaj potrzebny jest sygnał. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli w ogóle dyskutować o tym, czy fundusze strukturalne będą w tym kontekście odgrywały jakąkolwiek rolę. W grudniu Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu artykułu 7 unijnego traktatu. Komisja chce też zaproponować uzależnienie dostępu do unijnych funduszy od funkcjonowania niezależnego sądownictwa w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W drugim tygodniu marca zarejestrowano blisko 10 tysięcy więcej zachorowań na grypę i podobne wirusy niż w pierwszym tygodniu tego miesiąca. Było prawie 265 tysięcy zachorowań i 5 zgonów z powodu grypy. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego opublikował najnowszy komunikat w tej sprawie. Łącznie w tym sezonie zachorowało 3 milion 639 tysięcy osób oraz zarejestrowano 22 zgony z powodu grypy. Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii, podkreśliła, że co roku szczyt zachorowań przypada na miesiąc od stycznia do marca. Według niej w tym miesiącu może być jeszcze dużo zachorowań. A więc okresu, kiedy najwięcej osób zgłasza się do lekarza i po prostu choruje na grypę. Tutaj trzeba podkreślić i zakażenia grypopodobne. A więc cały tutaj obszar różnego rodzaju infekcji górnych dróg oddechowych, z których pewna część to jest grypa. Profesor Andrzej Zieliński, epidemiolog, zaznacza, że w obecnym sezonie przeciw grypie zaszczepiło się zaledwie 3,6% populacji. Gdybyśmy mieli duży odsetek osób zaszczepionych, to chronieni byliby również niezaszczepieni z tego względu, że spadłaby liczba przypadków grypy i prawdopodobieństwo zakażenia byłoby mniejsze. Natomiast u nas ona chroni tylko tych, którzy są zaszczepieni, ale rzeczywiście w większości przypadków ci ludzie nie chorują. Jeśli zachorują, to ten przebieg jest znacznie łagodniejszy. Rok temu na grypę i podobne wirusy chorowało prawie 4 miliony osób. Wówczas szczepiło się 3,3% społeczeństwa. Nie chodzi o karanie złych sędziów i prokuratorów, ale o stworzenie systemu, który zweryfikuje i nagrodzi tych dobrych, powiedział w Trójce Czesław Kowalczyk, który niesłusznie spędził w więzieniu 12 lat. Mężczyzna został skazany za popełnienie zabójstwa na zlecenie. Moim zdaniem, jeśli system pozwala na to, żeby promować ludzi, którzy są nieudolni, to zawodzi system. W moim przypadku ci ludzie, którzy zawiedli, nie ponieśli konsekwencji, tylko awansowali. I to jest najtragiczniejsze w tej historii z tamtej strony. Czesław Kowalczyk wyszedł na wolność w 2012 roku. Wczoraj po 18 latach wyszedł z więzienia Tomasz Komenda, który niesłusznie został skazany za gwałt i morderstwo. Miał spędzić tam 25 lat. Prokuratura w Łodzi prowadzi śledztwo, które ma odpowiedzieć na pytanie, kto popełnił błędy w jego sprawie. A już teraz w studiu Mateusz Fusiarz i za chwilę informacje sportowe. To już powoli staje się nudne, ale taką nudę to my lubimy. Kamil Stoch wygrał kwalifikację do niedzielnego konkursu Pucharu Świata na Mamucie w Vikersund. Skoczył 242 metry i umocnił się na pozycji lidera cyklu Row R. Teraz drugi Robert Johansson traci do Polaka niemal 90 punktów. A sam Kamil umiarkowanie zadowolony. Cieszę się z pracy dzisiejszej, bo te skoki były naprawdę bardzo dobre, solidne i na bardzo dobrym poziomie. O, dzisiaj nie było łatwo nie tylko dla nas, ale też dla sędziów, żeby ustawić się dobrą czy odpowiednią belkę, odpowiedni rozbieg. Pomimo tego było naprawdę dużo energii i z tego co sam zauważyłem, no skocznia jest trochę zmieniona, ten profil jest troszkę inny. W zeszłym roku lot na ponad 240 metrów. Wydawało się, że jeszcze tam jest dosyć sporo metrów do tego, żeby ulecieć, a dzisiaj wydawało mi się, że to już jest naprawdę bardzo daleko. Był to dźwięk Telewizji Polskiej. Do niedzielnego konkursu indywidualnego awansowali wszyscy Polacy. Jutro o 17 natomiast konkurs drużynowy i mamy zmianę w składzie. Na miejsce Maćka Kota wskoczył Piotr Żyła. Reszta bez zmian. Stoch, Hula i Kubacki. W Ekstraklasie także bez zmian. Lech Poznań grał u siebie, więc wygrał. Lechia w ogóle grała i tak jak w pozostałych meczach w 2018 roku, nie wygrała. Kolejorz zwyciężył 3-0. A w drugim meczu Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z Zagłębiem Lubin na nie najlepszej, mówiąc delikatnie, murawie. Obrońca Piasta Marcin Pietrowski. Pogoda dzisiaj znowu nie sprzyjała, ale graliśmy już w gorszych warunkach parę tygodni temu, także nie ma co narzekać. Jedyny plus tego był taki, że murawa była bardzo mokra, bardzo grząska i ta piłka po prostu rzeczywiście szybciej dużo chodziła, dzięki czemu ta gra była płynniejsza i dzięki czemu można było w tym pozycyjnym ataku stwarzać fajne okazje. Pozostajemy przy piłce nożnej. Polska będzie gospodarzem przyszłorocznych Mistrzostw Świata do lat 20. Decyzję Rady FIFA ogłosił portal Łączy Nas Piłka. Drugim kandydatem do organizacji turnieju były Indie. A skoro mowa o piłkarskich mistrzostwach, to FIFA oficjalnie potwierdziła, że system wideoweryfikacji VAR zostanie wykorzystany podczas mundialu w Rosji. Teraz już siatkówka i 26. kolejka plus ligi. Trefl Gdańsk wygrał z Kuprum Lubin 3-0. Zawodnik lubinian Łukasz Kaczmarek przyznał, że jego zespół mógł zagrać lepiej. Mieliśmy swoje szanse. Myślę, że ten drugi set. No, prowadziliśmy dosyć wysoko w końcówce, ale drużyna gdańska dopadła nas w przyjęciu, popełniliśmy parę błędów i wygrali tego seta, no i mamy na trzeciego seta, no to już wyszliśmy, nie wiem, jakbyśmy w ogóle nie wyszli na to spotkanie, wyszliśmy z zwieszonymi głowami, no i powtórzyło się to po ich myśli, no i nic nie możemy z tym już dalej myśleć i zrobić. A kolejny sport w Trójce jutro po 7:00 zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. Jutro w całym kraju mróz od minus 1 stopnia na zachodzie do minus 5 na wschodzie. Chmury pojawią się wszędzie, a śnieg nie spadnie tylko na północy kraju. Trójka. Program trzeci. No a teraz 7 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Dobry wieczór, witamy Państwa. Zaczynamy nietypowo dzisiaj, bo będę prosił teraz o wsłuchanie się w tę ciszę. Tak naprawdę to jest taki piękny koniec płyty z ciszą w roli głównej, ale nie tylko z ciszą. No i oczywiście zapraszamy do północy. Czasami tak się dzieje, że ostatnia piosenka na płycie jest pierwszą piosenką w audycji. To jest jeden z takich przykładów. Krążą o nas historie. Rzadko na głos, zawsze z boku. Widzieli jak upadamy i to nie raz. Mają nas na oku. Legendy. Mają nagranie, na którym się pieścimy. Z wypiekami czekają. Aż się zakrztusimy. I szum na samym końcu. No to teraz wszystko przewijamy do początku. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Spokojnie, nic nie planowałem. Cały czas, kiedy słucham jego nagrań, to mam w pamięci taką audycję nocną z 2005 roku, kiedy gośćmi naszymi był zespół, czy byli muzycy zespołu Kombajn do zbierania kur po wioskach. I kiedy nad ranem o godzinie 6 skończyliśmy to spotkanie, bo to była długa, taka 4-godzinna audycja, to z pewną taką nieśmiałością wręczyli mi taką kasetę z takimi nagraniami bardzo domowymi i powiedzieli: przesłuchaj to, a jeżeli możesz, to poświęć temu trochę więcej czasu. I to był zespół Kawałek Kulki. I tam był między innymi utwór Kolegi tata jest policjantem. No a później historia się już potoczyła, wiadomo, jak u LKR. No i teraz jego solowe płyty Król. Dziś premiera kolejnego albumu. Znakomity. Naprawdę znakomity materiał, 9 utworów, 9 właściwie opowieści, jego opowieści. Dziś po godzinie pierwszej, to inaczej, jutro po godzinie pierwszej, zastępując Mariusza Owczarka w Mało Obiektywnie, też poświęcę tej płycie trochę czasu. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie. W ofensywie dzisiaj nowości, nowości, nowości. She's a model and she's looking good. like to take her home, that's understood. She plays hard to get, she spends from time to time. Only takes a camera to change her mind. Obiecali to kiedyś na antenie i dotrzymali słowa. Fajna to jest historia, że ona tak zatacza takie kółko. Zespół Autobahn, The Model, ich wersja, no bo to się kiedyś zrodziło z naszej rozmowy tutaj podczas obsesji. Wiemy już, że mają nową płytę, wiemy, że będzie zatytułowana Electricity i wiemy, że wkrótce się ukaże i wiemy też, że będziemy zespół wkrótce w związku z tą płytą gościć. Na razie to jest taki właśnie zwiastun The Model grupy Kraftwerk. 18 minut po godzinie 23. Nowości, nowości, nowości. Free Moon Boys, bardzo proszę. Awesome. Ta zasada dzisiaj z samego początku audycji wciąż obowiązuje. Czasami ostatnie utwory z płyt okazują się tymi pierwszymi utworami podczas audycji albo pierwszymi utworami danego wykonawcy zaprezentowanymi w danej audycji. Three Moon Boys, Radek Drwęcki, Marcin Karnowski, Wojtek Kotwicki, Piotr Michalski, gościnnie tutaj Magda Powalicz na tej nowej płycie zatytułowanej Zawsze jest za późno. To był epilog, czyli wyspa niemożliwości. Jeszcze jeden fragment. Przyznam, że dzisiaj przykuła mnie w pokoju redakcyjnym tutaj w Trójce przy Myśliwieckiej 357 do mojego redakcyjnego stanowiska ta płyta na długie minuty. Wracając nie po swoich śladach. Ten utwór też tam jest. Thank you. Free Moon Boys. Muzyka tak pięknie nieoczywista. Czasami, chwilami tak pięknie nieofensywna, ale być może dlatego tym chętniej, tym bardziej entuzjastycznie przyjmuję ją na ofensywny pokład, zwłaszcza na tej nowej płycie. Przypomnę jeszcze raz, zawsze jest za krótko. To jest tytuł tego albumu. Polecam bardzo gorąco poszukiwaczom, szperaczom, jeżeli chodzi o dźwięki brzmienia. Gdzieś może zawinięte w taki aranżacyjny koc, ukryte, ale piękne melodie. 28 minut po godzinie 23. Sprawdzimy za 3, no 4 minuty, co słychać na ofensywnym Facebooku, bo tam lista obecności się chyba cały czas podpisuje. A tymczasem Radek Bolewski, Maciek Tubis z płyty zatytułowanej Lunatyk. Od samego początku, kiedy się pojawili tutaj z pierwszą piosenką w ofensywie, to ja powtarzam, że to takie piosenkarstwo bardziej tradycyjne. Ale to chyba Ładnie brzmi, czyli Bolewski i Tubis, czyli płyta Lunatyk. Bardzo gorąco polecam. Co słychać na ofensywnym Facebooku, gdzie państwo słyszą trójkę w tej chwili? W Sopocie, Ślesin, Gliwicko-Warszawska ofensywa, napisał pan Krzysztof. Elbląg czeka na wybicie godziny pierwszej. No my lubimy Elbląg, szczególnie w ofensywie. Tak sobie myślę, Mroźne Suwałki, Ruda Śląska, co my tu mamy? Hełm. Warszawa, Bemowo, Wyszków, Miastko, Szczecin, Inowrocław, Łódź, Białystok, Bielsko-Biała, Lublin, Stargard. O. Pieniężno też jest i Mysłowice są. To takie miasto, które szczególnie lubimy też w ofensywie. Proszę się podpisywać, ofensywny Facebook i mój profil facebookowy, tam listę obecności do państwa dyspozycji. Za 27 minut północ, no to teraz będzie mocna rozrywka. Uwaga, uwaga. Rozrywka, nie wiem do końca, czy to jest najlepsze słowo, ale przekaz na pewno mocny. Illusion, nowa płyta zatytułowana Anhedonia. Tomek Lipa, Lipniński, Paweł Herbasz, Jerry Rutkowski, Jarek Śmigiel, oczywiście zespół Illusion, nowa płyta. No i jeszcze jej epilog. Ja myślę, że będziemy częściej wracać w ofensywie w najbliższych tygodniach do tego zestawu. Przyznam, że ta muzyka nie gościła zbyt często u nas. No po prostu tak się jakoś działo przez te wszystkie lata, ale z jakiegoś powodu, którego nie chcę tak do końca i nie potrafię wytłumaczyć, ten album po prostu mi dzisiaj bardzo mocno usiadł. Od zawsze donikąd to przed chwilą i epilog tej płyty Zanurzam się. Naprawdę, tnie jak przecinek ten album. Anhedonia, czyli zespół Illusion, czyli ich nowy album. Zanurzam się z samego końca lipa. Gratuluję bardzo serdecznie tej płyty przez radio. Za 18 minut północ. Igor Box. Teraz album Fiodor, anonsowany już niejednokrotnie przeze mnie. Kolejny z niego utwór. No raz, że w głównej roli tu Fiodor Dostojewski, bo to nim inspirowana jest płyta. Dwa, że niektóre z niej utwory dedykowane są wielkim postaciom rocka. Johnowi Lennonowi, Janowi Curtisowi, Sidowi Barrettowi, wielu, wielu innym. No tutaj akurat John Lennon nam się gdzieś tam wyłania, chociażby z tytułu Power to the Demons. Tak to jest zatytułowane. Ten fragment. Igor Box. Polecam płytę Fiodor. Wracamy do klasyki, wracamy do zespołu, który obiecałem w 2018 roku przypominać i wspominać wspólnie z Państwem. Gdy zaczną strzelać za oknami, będziemy w szafie żyć. Pamiętam, jak wtedy z kasety z płonącą literą M na okładce słuchałem tego utworu i kompletnie nie wiedziałem, o co mogło chodzić, ale później zrozumiałem. W miarę szybko zrozumiałem, bo przecież wtedy wszyscy, mówię o naszym tym pokoleniu aktualnych 45-47-latków, zaliczaliśmy taki przyspieszony kurs dorastania. Zespół Manam sprzed lat. No to jeszcze

może nieładnie to zabrzmi, ale wciąż osobistą miętę do tej piosenki przez tyle lat i do tych słów, zwłaszcza do pierwszej zwrotki. Ach, piękne czasy. No to ja jeszcze zaproszę Państwa bardzo serdecznie na Mało Obiektywnie. Za godzinę i 5 minut od 1 do 4 nad ranem spotykamy się przy radiu. Mam nadzieję, będę miał przyjemność zastąpić po raz kolejny Mariusza Owczarka, który za tydzień już na pewno wraca do Państwa. A tymczasem dziękujemy bardzo Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Stelmach. I jeszcze ten tytułowy utwór Zepki, która się właśnie ukazała. Pa, pa. Nie lubię zmian i nie znam się na kolorach. Dobrze, że cię mam. Zrób wszystko tak, jak chcesz. Na tyle mnie.